je drugo vrime i drugi su ljudi. Lanterna mi stara bol u srcu budi. Gledam je ka neka di se gasi pali. Gledam je ka neka kad smo ljubavali. Svitli još svitli lanterno stara, osvitli novu ljubav što se stvara. Svitli još svitli ljubav sastavi, da nam srca niko više ne rastavi. Svitli još svitli lanterno stara, osvitli novu ljubav što se stvara. Svitli još svitli ljubav sastavi, da nam srca niko više ne rastavi. Rešti je od bure, rešti je od juga, ista si ka prije, a vrimena druga. Rusine si puna od mora i soli, a još uvijek svitliš onom ko se voli. Svitli još svitli lanterno stara, osvitli novu ljubav što se stvara. Svitli još svitli ljubav sastavi, da nam srca niko više ne rastavi. Svitli još svitli lanterno stara, osvitli novu ljubav što se stvara. Svitli još svitli ljubav sastavi, da nam srca niko više ne rastavi. Da nam srca niko više ne rastavi.